بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم شكر الله تبارك وتعالى na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Katika darsa iliyopita tulisoma hadithi iliyo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim ambayo imetoa misingi ya Uislamu mitano, na tukasoma msingi wa kwanza ambayo ni shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na tukaona maana ya shahada mbili hizi, ikiwemo shahada ya Muhammad kuwa ni Rasulullah. Na ili ithibitike shahada hii, ni vipi atatakiwa mu'min aamini na kufanyia kazi. Tukaona kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala alimtayarisha kubeba risala hii na akampa baadhi ya mambo ya kimaumbile yenye kuthibitisha kwamba yeye atakuwa ni Rasulullah. Na hata hiyo risala yake ilikuja kwa miujiza mbalimbali, na muujiza mkubwa ni Qur'ani tukufu ambayo ndani yake imekusanya haki na habari zilizokuwa za kweli, na ndani yake kuna maamrisho na makatazo. Haya ni baadhi ya tuliyosoma katika darsa iliyopita. Leo tunaingia rasmi katika kitabu chetu, au tunasema kwamba ndio sulb ya maudhu' ya kitabu hichi ambacho ni fiqh. Kwa hiyo milango ya fiqh takriban katika vitabu vyote huwa hawakosi kutaja mlango wa tahara. Kwa hiyo insha Allah leo tutazungumzia kuhusu kitabu tahara. Kama tulivyoona kwamba kitabu hichi kimekuja kwa ikhtisar, kimekuja kwa mukhtasar, lakini si vibaya kuongezea baadhi ya ziada ambazo zitapelekea kufahamika zaidi, hasa kwa kuwa maudhui hii ni maudhui ambayo inagusa yani ibada tukufu ya utekelezaji wa sala. Tunaposema at-tahara, at-tahara tunakusudia irtifa'u al-ahdathi wa zawali al-akhbathi. Irtifa'u al-ahdathi, kuondoka kwa hadath, wa zawali al-khabath, na kuondoka vile vile kwa uchafu. Tukisema al-ahdath ni jamu ya hadath, na hadath manake ni najas au najis. Na inapotajwa al-ahdath huwa ni maana yake an-najasatul hukmiyyah, najas au najisi ya kihukmu, allati turfa'u bilwudu'i, ambayo najisi hii huondoshwa kwa kutia udhu, au bilghusli, au kwa kuoga, au atayammum, ambayo tayammum hii huchukua nafasi ya udhu au ilghusli, huchukua nafasi ya udhu au ya josho. Kwa hiyo tunaposema al-ahdath tunakusudia an-najasatul hukmiyyah allati turfa'u bilwudu'i walghusli, bilwudu'i awil ghusli awit tayammum, yani ni najisi ya kihukmu ambayo itaondoshwa najisi hiyo ima kwa kutia udhu au kwa kuoga au kwa kutayammam mahala ambapo pangelipaswa kutia udhu au pangelipaswa kuoga. Tayammum hutumika pale ambapo yamekosekana maji au kuna madhara ya kuyatumia maji. Tayib, kwa hiyo hiyo ndiyo maana ya tahara, irtifa'u al-ahdathi wa zawalu al-akhbathi. Sasa katika mlango huu ameanza na faslu, lakini kabla hatujaanza faslu hii tunapaswa tuelewe kwamba tahara kwa mujibu wa aqwal za maulama kama Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi ya Bulugh al-Marami ameielezea kuwa tahara ni nauani, iko ya namna mbili, kuna hisia wa maanawiya. Tahara ya kihisia ambayo ndiyo inozungumzwa na wafukaha katika vitabu vya fiqhi, tahara ya hisia yani ni ile ya kutia udhu au kuoga au kutayammam, hii ni hisia, manake inadirikiwa na zile hawas al-khamsa maarufu. Ama maanawiya, maanawiya ni al-aqida wa tawhid au tawhid wa al-aqida, bimaana zawalu ash-shawa'ibi min ash-shirki wan-nifaqi wash-shakki wal-hiqdi والحسد وجميع شوائب النفسية. هي تنسمني تنيتني طهارة المعنوية أو الطهارة المعنوية. طهارة المعنوية مناكن كتكسك نفسي من آدم أو مويو من آدم كتكسك نشرك ننفاق نشك kutakasika na ushirikina, kutakasika na shaka, kwa sababu shaka ni moja katika maradhi mazito. Mathalani kuwa na shaka kwamba kweli mtu atafufuliwa, hii ni gonjwa kubwa la kiitikadi ambalo linaweza kumfanya mtu kuingia mahala pabaya, na kama tutakuwa ni mashahidi wa hadithi maarufu ya Imran ibn Hussein alipokuwa akizungumzia maneno ya Mtume SAW pale ambapo alizikwa sahaba mmoja katika mji wa Madina, na Mtume SAW baada ya muda akakaa akawaelezea masahaba juu ya hali ya kabri inavyokuwa. Miongoni mwa hayo alisema, kwa yule ambaye ni murtab atakapoulizwa mar rabbuka atasema ha la adari. Miongoni mwa hao ni murtab, mwenye shaka. Yeye atasema sami'tu an-nasa yaquluhu faqultuhu, au yaquluna kadha faqultuhu, nimewasikia watu wakisema kadha na mimi nikalisema. Huyo ni murtab. Kwa hiyo hili ni gonjwa zito ambalo litampelekea mtu kupata hasara yaumul qiyama, nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huu ni ugonjwa wa kiitikadi ambayo tunaweza kusema kwamba huyu anakuwa na najisi ndani ya moyo wake. Atatakasika kwa kuifahamu itikadi iliyokuwa sahihi na kumpokesha Allah tabaraka wa taala katika ibada. Kwa hiyo hii tunaita ni tahara al-ma'nawiyya au at-tahara al-ma'nawiyya. Tahara al-ma'nawiyya al-khulus au khulus al-qalb min ash-shirk wash-shakk wan-nifaq wal-hiqd wa ma ila dhalika min shawa'ib an-nafsiyyah. Ni kutakasika na shirki na shaka na nifaq na mfundo, kuwa na mfundo na mtu, kuwa na undani na mtu, ambayo haya ni masala yanayoingia katika amradhu nafsiyah, magonjwa ya kinafsi, na shawaibi zote zinazopelekea mwanadamu kuwa katika hali kama hiyo. Kwa hiyo hii ni tahara an-nafsiyah. Ama tahara hisiyah, hisiyah ndiyo hii ambayo nahnu biswadadihi, ambayo tutakayozungumza au inozungumzwa katika vitabu vya fiqh, yani kutokana kutakasika mtu na ahdathi na akhbath. Tayib, kama tulivyosema kitabu chetu kimekuja kwa mukhtasar. Kwa hiyo ameanza kwa kusema amma salatu falaha shurutun, ama sala ina masharti. Tatakaddamu alaiha, masharti hayo yanaitangulia sala. Tatakaddamu alaiha ay tatakaddamu ala sala, yanayatangulia masharti hayo sala. Kwa maana haya ni mambo ambayo yako nje ya sala yenyewe, lakini sala haitotimia endapo kama yatakosekana hayo. Amma salatu falaha shurutun, ama sala ina masharti, na sharti hizo tatakaddam, zinaitangulia alaiha, zinaitangulia sala. Faminha, miongoni mwa sharti hizo, at-taharatu, ni tahara. Kama kala an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, la yakbalu Allahu salata, la yakbalu Allahu salatan bighairi tuhurin. Hapo katika kitabu, baadhi ya vitabu kama changu mimi kimeandikwa salatun, lakini iwe salatan, sawa. La yakbalu Allahu salatan bighairi tuhurin, Allah haikubali sala pasipo na tuhur, pasipo na tahara. Hii ni dalili ya kwamba tahara ni sharti la kusihi kwa sala, ni sharti la kusihi sala. Allah hataikubali sala kama hapana tahara. Ndiyo katika hadithi nyingine imekuja, miftahu salati at-tuhur, ufunguo wa sala ni nini? At-tuhur. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. La yakbalu Allahu salatan bighairi tuhurin, Allah haikubali sala pasipo na tahara. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Faman lam yatatahhar, basi yeyote ambaye hakutaharika, min al-hadath al-akbar, kutokana na hadathi kubwa, wal asghar, na hadathi ndogo, wan najasati, na najisi, fala salata lahu, basi huyo hana sala. Faman lam yatatahhar, yule ambaye hakujitaharisha, min al-hadath al-akbar wal-hadath al-asghar aw wal-asghar wan-najasati fala salata lahu. Al-hadath al-akbar ni ile hadath inayompelekea mtu kulazimika kufanyaje? Kuoga kama janaba. Na al-asghar ni ile ambayo inapelekea mtu kutia udhu kama kutokwa na haja ndogo au kubwa au kutokwa na hewa. Hii ni katika hadath ndogo ambazo zitampelekea mtu kutia udhu. Wan najasa, najisi ni maarufu endapo mtu atakuwa amepatwa yani na najisi, basi atapaswa atie aitoe najisi ile na asafishe kama ni nguo, aisafishe, na kama ni mwili asafishe pale palipoingia najisi, na atie udhu kisha asali. Faman lam yatatahhar min alhadath alakbar walasghar walnajasati wala salata lahu, huyo hatakuwa na sala. Tayib, amesema wattaharatu naw'an, naw'an au anwaa hizi zinotajwa hapa ni tofauti na zile ambazo tumezieleza mwanzo alizozungumza Ibn Uthaymeen katika sharh ya Bulugh al-Marami. Kule alisema kwamba naw'ani hizi ni hisia na ma'nawiya. Tukaona kwamba hisia ni tahara ya kujisafisha kutokana na ahdathi na akhbath, na tahara ma'nawiya ni kutaharika, kuitaharisha nafsi kutokana na shirki na nifaki na mengineyo katika maradhi ya nafsi. Hii imeitwa taharatu ma'nawiya. Lakini hapa akisema at-taharatu naw'an, anakusudia ahaduhuma at-taharatu bilma'i wa huwa al-aslu. At-taharatu bilma', kujitaharisha kwa kutumia maji. Wa hiya al-aslu, na tahara hii ndio asili, maanake kujitaharisha kwa maji, ima kwa kutia udhu au kwa kuoga. Fakullu ma'in, maji yoyote ambayo nazala minas samaa, yanoshuka kutoka mbinguni au yameshuka kutoka mbinguni kutoka juu, au kharaja minal ardhi, au yaliyotoka ardhini, fahuwa tahurun, basi hayo ni tahur. Na ukiambiwa kwamba ni tahur, bimaana tahirun mutahhirun ghairahu, yenyewe ni tahara na yanasafisha, yanataharisha kitu chengine. Hiyo ndio maana ya tahur. Na ukiambiwa tahir, tahir maanake yenyewe ni tahara, lakini hayana uwezo wa kusafisha chengine, kutaharisha chengine. Tahur imekuja kwa wazni wa faul, ambayo ni wazni wa sigha ya mubalagha, kwa maana ule usafi wake umeenda mbali zaidi kiasi kwamba wenyewe ni safi halafu unasafisha chengine. Kwa hiyo haya ma ambayo yanotoka juu kama maji ya mvua, au kharaja min al-ardhi, au maji yanotoka ardhini kama maji ya kisima au maji ya chemchemu au baharini, maji ya mito, maji ya maziwa, haya fahuwa tahurun, basi maji hayo ni tahara ambayo yanaweza kusafisha, kutaharisha kitu chengine. Fahuwa tahurun. Naba min al-ardh, manake ndio maji yanayochimbuka kutoka ardhini. Chimbuka kutoka ardhini. Tayib, kama tutaona kuna tofauti ya ninavyosoma mimi na yalivyo kwenye vitabu vyenu, vizuri mnijulishe ili kusije kuwa na mgongano wa ufahamu. Kwa yule kharaja min al-ardh, ndio kwenye vitabu vyenu imeandikwa naba min al-ardh, manake maji yaliyochimbuka kutoka chini ardhini. Tayib, fahuwa tahurun, basi maji hayo ni tahara, yutahhiru min al-ahdathi, yatataharisha kutoka na ahdath ambazo ni najisi, wal-akhbath, na uchafu. Akhbath, neno akhbath ni zinaitwa shawaib, shawaib takataka au uchafu. Ma yunfihi al-kiru min al hadid, kilugha ni kile ambacho kinachosafishwa katika chuma, kile ambacho kinofuliwa na kufanywa labda katika hali mbalimbali, ima pengine kufanywa kuwa ni nondo ya dirisha au kitu kama hicho. Kwa hiyo zile takataka zinotoka kwenye chuma, zile huitwa khabath. Kiujumla wake al-akhbath ni jamu ya khabath, na khabath maana yake ni uchafu. Wakati mwingine hutumika khabath kuwa ni najis. Tuko pamoja eh? Tayib. Kwa hiyo ma'un nazala minas samai au kharaja au naba'a minal ardhi fahuwa tahurun. maji ambayo yametoka juu mbinguni au yanotoka ardhini, basi hayo yatitwa huwa ni maji tahara, yutahhiru min al-ahdathi wal-akhbasi, ambayo yanaweza kutoharisha kutokana na najisi na uchafu mwingine. Walau taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu bi shay'in tahirin, hata kama yatabadilika ladha yake au rangi yake au harufu yake, lakini bi shay'in tahirin, kwa kitu kilichokuwa tahara. Hii ni nukta muhimu sana ya kuizingatia. Yatakuwa ni tahara, yanaweza kutaharisha chengine, walau taghayyara ta'muhu, hata kama yatakuwa yamechanganyika au imebadilika rangi yake, ta'muhu ladha yake, au launuhu au rangi yake, au rihuhu au harufu yake, bi shay'in tahir, kwa kitu kilichokuwa tahara. Yani mathalan kimeingia kitu ambacho ni tahara kikayabadilisha maji yale, ladha ikawa nyingine, sio ya maji yani ya kawaida, azbun, maji yalikuwa safi, au launuhu, rangi ya maji ni hii tunaijua, ukimuuliza mtu atakwambia ni rangi nyeupe, lakini si weupe kama wa maziwa, lakini ukayaona sasa yamepiga rangi nyeupe mathalan, au yameingia rangi kijani, lakini bishai'in au rihuhu, harufu imeanza kutoka harufu ya tope, tunasikia harufu ya tope tope hivi, lakini sababu iliyopelekea mpaka kukabadilika mabadiliko haya ni kwamba maji yamekaa sana mathalan katika hodhi, ndio yakawa katika hali kama hiyo, bado haya maji ni tahara. Au mathalan pengine yameingia maziwa ndio yakabadilika rangi, bado ni tahara, kwa sababu kilichoingia ni tahir, hakiwezi kuyanajisisha maji. Tumefahamu nukta hii, Hapa kuna hadithi ambayo wamesahihisha jama'atun min al-ulama. Anasema kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, innal ma'a tahurun, hakika ya maji ni tahara, la yunajjishu shay'un, hayanajisishwi maji hayo na kitu, shay'un ndio fa'il, kwa hiyo la yunajjishu, hayanajisishwi shay'un na kitu. Hadithi yamesema rawahu ahlu sunan wa huwa sahihun, hadithi katika kuifuatilia imesahihishwa na jama'atun min al-ulama au jam'un min a'immati al-hadith minhum al-allamatu Muhammad ibn Nasir al-Din al-Albani. Hadithi hii ni sahihi ambayo inasema maji hayanajisishwi, yani maji ni tahara na hayanajisishwi na kitu. Hadithi hii kama alivyosema Safiyur Rahman Mubarak Furi katika kuisherehesha au katika taaliki ya Bulughi al-Marami, amesema kwamba ina sababu ya wurud wake, yani ina sababu ya kutoka kwake hadithi hii, na nitaisoma kwa mukhtasar sababu yenyewe. Sababu wurudi alhadith annahu qila li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, sababu ya kutoka hadithi hii ni kwamba aliambiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, anatawadha'u min bi'ri bidha'a, je tutie udhu kwa kutumia maji ya kisima cha bidha'a, wahiya bi'run yutrahu au yulqa fiha alhayd au alhuyyad, bima'na alaswabu almultatakha bilhayd, Hichi ni kisima ambacho kilikuwa huingizwa nguo zinazotumika wanazotumia kina mama wakati wanapokuwa katika daura, yani wanapokuwa katika hedhi. Kwa hiyo huwa wanatumia kisima kile kwa kwenda kuzifua nguo zile, nguo ambazo zilikuwa na damu ya hedhi. Kwa hiyo masahaba walipatwa na shaka, je, maji haya yatakuwa safi, tutafaa kujitoharishia? Vile vile anasema walahmil kilab, na nyama za mbwa. Wallahu aalam, nyama za mbwa hizo hupelekwa huko na watu wa aina gani, lakini hadithi hii au kisa hichi kiko katika sunani Abi Dauda kama tutakavyoona mbele huko. Kwa hiyo aliulizwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, vile vile maji haya anasema kwa kuwa ni maji ambayo yako ndani ya kisima, ahyanan yakunu natina, wakati mwingine huwa yanatoa harufu. Kwa hiyo akaulizwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, anatawadhau min bi'ri bidha'a, je, tutie udhu kwa kutumia maji ya kisima cha bidha'a? Faqala, akasema sallallahu alayhi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisu shay, kwamba maji ni tahara, haya najisishwi na kitu. Atafa dhahiru anna al-ma' alladhi waqa'a anhu su'alu, dhahiri inaonekana kwamba maji ambayo limekuja swali hili kuhusu maji hayo, huwa ma'u bi'ri bidha'a, ni maji ya kisima cha bidha'a. Wa kanat hadhihi al-bi'ru 'arduha, na kilikuwa kisima hichi upana wake 6 adhru'i, ilikuwa ni dhiraa 6. Upana wa kisima hicho ilikuwa ni dhiraa 6. Wa akthara ma yakunu fiha al-ma'u, na mara nyingi maji yake yanakuwa ila al-ana, yani kama utaingia ndani ya kisima hicho, basi maji yanakufika juu ya nifasiri vipi, ila al-ana, yani juu ya farji. Tare, kama mtu atasimama kwenye maji hayo, yani wingi wake, basi maji yanakaribia kwenye kitovu. Hii ndio adatan maji ya kisima hicho, hii inamaanisha kwamba haya ni maji mengi, ni kidogo maji mengi, ni maji mengi. Sasa anasema wa akthara ma yakunu fiha alma ila alana ay ma fawqa alfarj, yani juu ya farj. Hii ni ishara ya kwamba inajulisha ala hukmi hadha alma bi annahu ma'un kathir, yani hii inaonyesha kwamba haya ni maji mengi. Yani yumathilu hadha almiqdar, inaonyesha kiwango hichi au kinatoa mfano wa kiwango hichi kwamba la yatanajjasu bimujarradi wuqu'i najasati fihi, kwamba maji haya hayatonajisika kwa mujarradi wa kuingia najisi ndani yake, isipokuwa tu kama ilivyokuja riwaya ambayo riwaya hii ni dhaif, inosema illa ma ghalaba alayhi rihuhu wa ta'amuhu wa launuhu, isipokuwa tu yatakapokuwa maji yale yamezidiwa binajasatin tahduthu fihi, kwa najisi ambayo imetokea ndani ya maji yale, yatakapozidiwa na harufu na ladha na rangi. Cha msingi, jamaatu min alulama au jumhurul ulama, kama alivyosema alivyoweka saraha Sheikh Ibn Uthaymeen, kwamba ijmaa ya wanazuoni wamekubaliana kwamba maji hayatunajisika isipokuwa, yani maji ambayo yatakuwa yako zaidi ya kula teni kwa kiwango kama hichi ambacho ni sita tu adhru, kama tulivyoona dhiraa sita upana wa maji, yani duara la kisima au la shimo lenye maji hayo, likifikia hatua kama hiyo kiasi kwamba maji yale yatafikia kama mtu atasimama kufikia karibu na kwenye kitovu, hayo yatakuwa yamefikia daraja ya kullatain. Sasa yakifikia kiwango hicho, basi hayo hayatonajisika kwa mujarrad wa kuingia najisi. Hayatonajisika kwa mujarrad wa kuingia najisi. Yaani nikisema mujarrad wa kuingia najisi, kwamba tu yameingia najisi, hayatoambiwa kuwa yameharibika. Isipokuwa ambayo hii ndio ijma'a ya wanazuoni kama alivyoweka wazi Ibn Uthaymeen rahimahullah, isipokuwa yataharibika endapo kama najisi ile iliyoingia ndani ya maji yale imeyaharibu kutoka kwenye ladha ya maji au harufu ya maji au rangi ya maji, ikawa sasa hayaitwi tena maji safi, hapo sasa yatakuwa hayatofaa kujitoharishia. Tayib, kwa hiyo hadithi inasema innal ma'a tahurun la yunajjisu shay, hakika ya maji ni tahara na hayanajisishwi na kitu. Sasa ameendelea Sheikh kwa kusema rahimahullah, fa in taghayyara ahadu awsafihi, endapo kama yatabadilika moja ya sifa zake, kwa maana yakaharibika ladha au yakaharibika rangi au yakaharibika harufu. Maji safi hayana harufu, maji safi hayana harufu. Kwa hiyo ukianza kuisikia harufu ya najisi au ukasikia ladha, yani ladha sasa sio ladha ya maji, ni ladha ya uchafu, ladha ya najisi, au rangi iliyokuwemo ni rangi ya najisi moja kwa moja na si rangi ya maji tena, ndio anasema fa in taghayyara, endapo yatabadilika ahadu au safihi binajasatin fahuwa najasun yajibu ijtinabuhu, endapo kama yatabadilika moja ya sifa zake kwa sababu ya najisi iliyoingia ndani yake, hayo maji yatakuwa sasa yataitwa maun najas. Kwa hiyo maji hayo yajibu ijtinabuhu, itapasa kujitenga nayo, kujiepusha nayo. Tuko pamoja mashekhe? Tayib. Wal aslu fil ashiyai at-tahara wal ibaha, na asili ya vitu ni tahara na ni ibaha, yani ni halali kutumika. Asili ya vitu ni tahara. Hii ni kaida kwamba vitu vyote kama ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyosema almuhimu ai imetoka, lakini inazungumzia kwamba tumevijalia vyote vilivyokuwa katika ardhi kwa ajili yenu nyinyi tayari. Kwa hiyo hivi vilivyokuwa katika ardhi vimewekwa kwa ajili ya maslaha yetu sisi. Sasa kwa ujumla wake hivi ni tahara kwa ajili yetu, isipokuwa itakapokuja dalili ya kuonyesha juu ya kwamba hicho si tahara tena na wala si halali kwetu. Lakini al-aslu fil ashiyai al-hillu wat-tahara au at-tahara wal-ibaha. Fa idha shakka al-muslimu fi najasati ma'in au thawbin au buq'atin au ghayriha, kwa sababu maji ni moja katika hizo ashiya, ni moja katika hayo ashiya. Kwa hiyo fa idha shakka almuslim, endapo atakuwa na shaka muislamu fi najasati ma'in, akiwa na shaka ya najisi ya maji au thawbin au ya nguo au buq'atin au sehemu ya kusalia, sehemu ambayo anataka kufanya ibada au ghairiha au sehemu nyingine au chinginecho, basi fahuwa tahirun, ahukumu kwamba hicho ni tahara, kwa maana ya kwamba ile tahara ndiyo asli, na kwa kuwa ni asli hii ni yaqin, wal yaqinu la yazulu bishakki, kwa kuwa asili ya vitu ni tahara, hii ndiyo yaqini, kwa hiyo haitoondoka kwa kuwa na shaka kwako. Kwa hiyo fa idha shakka almuslim, atakapokuwa na shaka muislamu, fi najasati ma'in, kuhusu unajisi wa maji au thawbin au nguo au buka'a au sehemu ya kufanyia ibada au ghairiha, kwa maana ya kwamba hakumbuki kwamba nguo yake iliingia najisi fulani, anapokumbuka kwamba hakika ni kwamba ilikuwa tahara, lakini ana wasiwasi, sijui haijaingia najisi hii, au muda kwamba una yakini kwamba hakuna najisi iliyoingia, shaka yako haiwezi kufanya kazi, utafaa kuisalia nguo kama hiyo na hivyo hivyo mwili wako au sehemu yako unayosalia. Muda wa kwamba ni shaka tu, basi shaka haitoondoka kwenye asili ambayo ndiyo yaqin. Asili ilikuwa ni vipi? Al-ashya'u al-hillu wal-ibaha, al-ibaha wa-tahara, ni tahara na ibaha, sawa? Fahuwa tahir, kwa hiyo hicho kitu kitakuwa ni tahara. Au tayakana tahara, au akawa na yaqini ya kwamba nguo iko tahara, lakini washakka fil hadath, akawa na shakka ya kupatwa na hadath, yani alikuwa na shakka hapa si nguo eh, alikuwa na shakka, alikuwa na yaqini kwamba katia udhu mathalan, lakini sasa shaka yake imekuja, sijui udhu umenitoka au haujanitoka, hapa atapaswa afanyeje? Ahukumu kwamba yuko tahara. Mathalan, ulitia udhu kwenye swala ya maghrib, lakini imefika swala ya isha, ukawa na wasiwasi, nilitokwa na hadath au sikutokwa na hadath, hapa hukumu utaihukumu vipi? Kwamba sijatokwa na hadath, sijatokwa na hadath, muda wa kwamba una yakini kwamba umetia udhu baada al-maghrib, sah? Kwa sababu hili ndiyo la yakini. Ama hili la kutokwa na udhu ni la shakka, lakini unajikumbuka kwamba uliingia chooni, sasa hukumbuki uliwahi kutia udhu au hukuwahi kutia udhu, hapa hukumu ni kwamba hukuwahi kutia udhu, kwa sababu umetoka chooni kule, umekwenda kuitoa hadath. Kwa hiyo hiyo ndio tutaihukumu kuwa ni yaqin, ambayo ndio asili kwa pale. Sasa uliwahi kutia udhu au hukuwahi kutia udhu, jihukumu kwamba hukuwahi kutia udhu, tia udhu ili upate yaqin, sah? Tayib. Kwa hiyo au tayakana tahara, au amekuwa na yaqini kabisa ya kwamba yuko kwenye tahara, washakka fil hadath, lakini akawa na shaka ya kutokwa na hadath, fahuwa tahir, basi huyo ni tahir, liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fi rajuli yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema katika hadithi ya yule ambaye alipitikiwa au alidanganywa na sheitani, akaambiwa kwamba, yani akajikuta kama katokwa na kitu, fi swala, ayakhruju fi swala au yastamir? Aljawab, yastamir. Je, atoke kwenye swala au aendelee? Jawabu ni kwamba aendelee, mpaka kama ilivyokuja katika hadithi, hatta yasma'a sawtan au yajida rihan, mpaka asikie sauti ambayo hii tutasema ni nini, ni yaqin, ni yaqin, mpaka asikie sauti au apate harufu. Kwa maana sasa kimetoka kitu. Kwa hiyo hapa atahukumu kwa yakini. Lakini muda kwamba tumbo limemsokota tu limeenda juu na chini, huyu ni shaitani anamchezea katika swala yake. Asikubali kuchezewa na shaitani. Haya ndo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo kwa namna fulani kama ambavyo ilivyokuja katika hadithi, inna dina yusrun, hakika ya dini ni nyepesi. Moja katika wepesi ni huu, usijitie shaka pale ambapo penye yaqini, hukumu kwa yaqini. Al-yaqinu la yazulu bishaki, yaqini haiondoki kwa shaka. Shaka yako imekuja ndani ya swala, nimetokwa na udhu. Uko ndani ya swala, jihesabu kwamba wewe uko na udhu kamili. Endelea na swala. Huyo ni shetani anakuchezea. Kwa hiyo endelea na swala na mpaka utakaposikia sauti au ukapata harufu, hapo sasa jihukumu kwamba kweli nimetokwa na udhu. Na hapo itabidi uache kusali kwa sababu la salata au la yakbalu Allahu salata bighairi tuhurin, la yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda'a. Imekuja katika hadithi ambayo ni sahihi vile vile. La yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Haikubali Allah tabaraka wa ta'ala swala ya mmoja wenu pale atakapotoka na hadath mpaka atie udhu. Tayib, tunarejea nukta hii, wal aslu fil ashiyai at-tahara, na asili ya vitu ni tahara, wal ibaha, na uhalali. Fa idha shakka al muslim fi najasati ma'in, atakapokuwa na shaka muislamu kuhusu unajisi wa maji ambayo ni miongoni mwa ashiya, au thawbin, au nguo, au buq'atin, au sehemu ya kufanyia ibada, au ghairiha, au chinginecho, fahuwa tahirun, basi ahukumu kwamba yeye yuko kwenye tahara, au sehemu ile yuko katika tahara, au maji yale yako tahara. Au tayakana tahara, au amekuwa na yakini ya tahara, wa shaka fil hadath, lakini akawa na shaka ya hadath, fahuwa tahirun, basi ahitabu kwamba yeye yuko kwenye tahara. لقوله صلى الله عليه وسلم وقول ياكم تم صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه ويلي متو أمبايا نبتكيوا أنه يجد شيئا يجد الشيء وانبا كباتو نكيت في الصلاة كتك صلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هاي المنين يمتم صلى الله عليه وسلم الاسماء لا ينصرف أتيوندوك حتى يسمع صوتا مباك أتكي صوتي أو يجد ريحا أو أبته حروف حديث متفق عليه. حديث متفق عليه وموافقيان بخاري ومسلم وفي الكتاب أمبابيو فينا تخريج تزمى تشيني كله كوني هامش وتاونا كتك صحيح البخاري إيكو كوني نبنغابي نا صحيح مسلم إيكو نبنغابي نيندا كيفانية إثبات. طيب هapo tumetoka katika upande wa tahara ya nafsi na tahara ya mavazi na tahara ya buqa'a, sehemu ya kufanya ibada. Tunapata mukhtasari mwingine, wa jami'ul awani mubahatun, na vyombo vyote tunavyovitumia vimo ndani ya kundi la ibaha ya uhalali, kwamba ni halali kwetu kuvitumia. Illa aniyatu dhahabi wal fidda, isipokuwa vyombo vya dhahabu na fedha. Wama fihi shay'un minha, na vile ambavyo ndani yake kuna kitu katika hivyo, minhuma, kuna kitu katika dhahabu au fedha. hivyo tumekatazwa tusivitumie, illa al-yasir, isipokuwa kichache tu, min al-fiddati lilhaja, yani kichache katika fedha kwa ajili ya haja, kwa dharura itaruhusika kutumia kitu ambacho labda pengine kimetiwa au kimerekebishwa, mathalan chombo kilivunjika kikaungwaungwa au kikaungwa kati ya upande wa huku na upande wa kule kwa kutumia fedha, hilo litafaa bidharura. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda, musinywe kwa kutumia vyombo vya dhahabu na fedha. Wala taakul fi sihafihima au fi sihafiha, wala msile kwa kutumia sahani zake au mabakuli yake, yani kutumia bakuli la dhahabu au bakuli la fedha. Akasema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, fa innaha lahum, kwani hakika hivyo ni vyao wao, fi dunia aiman al-kuffar, ni vyao wao makafir duniani, walakum fil akhirah, na vyenu nyinyi vitakuweko akhira. Nasalullaha an yaj'alana mimman yasta'milu hadhihi al-awani, atujalie miongoni mwa wale watakao vitumia vyombo hivi, kwa sababu hutokitumia chombo hicho isipokuwa uko katika mahali gani? Darul qarar, upo katika darul qarar. Nasalullaha an yaj'alana min ahli hadha ad-dar. Tayyib, hapo tumemaliza mlango wa awani ambao umekuja kwa mukhtasar kama tulivyoona, pamoja na tahara ya mwili na ya mavazi na ya buka. Sasa tunaingia katika mlango wa istinja. Cha msingi hapa tunaelezwa, taaluma hii tunapewa kwa mukhtasar. Kwa maana hiyo, na wewe chukue kwa mukhtasar, muhimu kwamba ni kufahamu tu kile ambacho ulichoelekezwa. Kama kutakuwa na haja labda mathalan ya ziada, basi ije ziada ile baada ya kuwa asili tayari ushakuwa na msingi. Ushakuwa na msingi. Tayib, babu al-istinja, mlango wa istinja. Istinja ni isti'malu al-ma, awi al-hajar. Ingawaje wanazuoni wameweka istinja ni am, inahusiana na kutumia maji na mawe, lakini tukisema istijmar, istijmar ni hasa kutumia maji mawe. Kwa hiyo hapa tunazungumzia kuhusu al-istinja, kujitaharisha kwa kutumia maji. Wa adabu qadha'i al-haja, na adabu za kukidhi haja. Al-istinja katika baadhi ya vitabu, mlango huu huitwa babu al-istitaba, al-istitaba, au huitwa babu al-istinja, au huitwa babu qadha'i al-hajati, babu qadha'i al-haja, babu al-istinja, babu al-istitaba. Istitaba manake ni kutaka usafi. Tayib, wa adabu qadha'i al-haja, na adabu za kukidhi haja. Ameanza kwa kusema rahimahullah, yustahabu idha dakhala al-khala, inapendeza au inapendezeshwa, idha dakhala al-khala, wakati mtu atakapoingia khala. Khala ni mahala pa kujitenga kwa ajili ya kukidhi haja, hii ndio khala. Kwa tafsiri ya mkato tunasema kuingia chooni. An yuqaddima rijlahu al-yusra, anapoingia katika sehemu ile atangulize mguu wa kushoto, atangulize mguu wa kushoto. Wa yaqula bismillah, aseme bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wa al-khaba'ith. Bila shaka maneno haya anayasema kabla hajaingia chooni. Kabla hajaingia chooni eh? Halafu ndio anatanguliza mguu wa kushoto wakati anaingia ndani ya choo. Na kama walivyosema maulama, kama Ibn Uthaymeen ameeleza kwamba kama itakuwa ni mahala palipo fadha, ambapo sio mahala muadda liqadha alhaja. Muadda liqadha alhaja ni wapi? Kama choo ni vyo vilivyoandaliwa maalum, sawa. Hapa ndio atasema maneno haya kabla hajaingia, yani tayari uko kwenye mlango wa kutaka kuingia chooni, ndio atasema maneno haya: bismillah, allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Lakini kama atakuwa ni katika ardh salatin au fadha'in, mahala pawazi, basi ni pale ambapo tayari anashamir kwa ajili ya kukidhi haja, ndipo atakapoyasema maneno yale. Mathalan, umevaa kanzu, unaanza kuikunja kanzu kwa ajili ya kutaka kukidhi haja, pale ndio utasema bismillah, allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Ewe Mola, hakika mimi najilinda kwako na mashaitan wa kiume na wa kike. Wa idha kharaja minhu, na atakapotoka ndani ya choo, basi aseme ghufranak. Aseme ghufranak, na atatanguliza qaddama al-yumna, atatanguliza mguu wa kulia. Adab ya kuingia chooni ni kutanguliza mguu wa tayib, na wakati wa kutoka wa kulia. Wakati atakapotaka kuingia chooni aseme bismillah, allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, na akitoka aseme ghufranak. Hii kauli ambayo shekhe hapa ameizidisha, وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. هي الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني هي ضعيف. كيو غفرانك ديو ثابت، والله أعلم. ويعتمد في جلوسه، نا أتجمع كتك كوكاكوك على رجله اليسرى. Ategemee mguu wake wa kushoto. Wayansibu al-yumna, na asimamishe mguu wa kulia. Wayastatiru bihaitin au ghairihi, na ajistiri kwa ukuta au chenginecho kitakachoweza kumhifadhi. Wa yub'id in kana fil fadha, au yab'ud, awe mbali in kana fil fadha, ikiwa ni katika sehemu iliyokuwa wazi, manake ajitenge. Na ndio maana ya khala bi maana al khalwa, kukaa kando, kujitenga na watu, aweko mbali. Yabtaid anin nas, an ru'yati nas, ajiweke mbali na macho ya watu. Kwa hiyo haya tunayoona sasa hivi na tutayazungumza tutakapofika katika nukta hii, ya kwamba watu wanakidhi haja, basi akishatoa mgongo tu, kwa kuwa ile aura mughalladha haionekani, basi anajiona kuwa tayari yuko salama. Huu si ubinadamu, achilia mbali Uislamu. Kwa hiyo tutayaona insha Allah. طيب ويعتمد في جلوسه, na ategemee katika kikao chake atakapokaa pale wakati wa kukidhi haja. Ategemee ala rijlihi al-yusra, mguu wake wa kushoto. Wa yansib al-yumna, na asimamishe mguu wake wa kulia. Wa yastatiru bihaitin au ghairihi, na ajistiri kwa ukuta au chinginecho. Wa yab'udu in kana fil fadha, na ajiweke mbali, manake ajiweke mbali na ru'yati nas, ajiweke mbali na macho ya watu. endapo kama atakuwa katika sehemu ya wazi. Wala yahillu lahu an yaqdhi hajatahu, kama kutakuwa na tofauti niambieni eh. Wala yahillu lahu, na si halali kwake, an yaqdhi hajatahu fi tariqin, kukidhi haja njiani. Katika sahihi Muslim kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema, ittaqu al-la'inaini, ogopeni laana mbili, ogopeni laana mbili, au vyenye kulaani viwili, vyenye kumsababisha mtu kuingia katika laana viwili. Cha kwanza, alladhi yatakhalla fi tariqi an-nas, yule ambaye anukidhi haja katika njia ya watu, au dhillihim, au kivuli chao, kivuli cha watu. Katika sunani Abi Daud ambayo hadithi ina shawahid za kusihi, kama alivyosema Sheikh al-Albani rahimahullah, inasema kwamba ittaqul mala'ina thalatha, ogopeni laana tatu. Ogopeni mala'ina ni jamu ya mal'an, mal'an ay makanu la'na, sehemu za la'na. Ogopeni mala'ina thalatha, ogopeni sehemu za mtu kusababika kupata la'na, ambazo ni sehemu tatu. Alburaza fil mawarid, sehemu ya kwanza, kukidhi haja, na hapa imetajwa buraz. Buraz ni kukidhi haja, haja kubwa. Fil mawarid, katika vyanzo vya maji. Waqari'ati tariq, na katikati ya njia. Katikati ya njia pameitwa qari'a kwa sababu panagongwa na miguu ya watu. Qara'a ndio al-qari'a, mnaifahamu katika Qur'an. Al-qari'a ambayo ni moja katika asma'u al-qiyama, majina ya kiyama, kwa sababu yanagonga nyoyo, ule uzito wa siku ile unagonga nyoyo. Na hapa imetwa qari'atu tariq kwa sababu ni sehemu inogongwa na miguu ya watu, katikati ya njia. Kukidhi haja katika, yani katikati ya njia ambayo wanapita watu, hii ni sehemu ya laana. Al-buraza fil mawarid, uqari'atu tariq, wa dhilli, na kwenye vivuli. Tayeb, na kwenye vivuli ambavyo watu wanakaa, yani katika vivuli hivyo kutabarraz, kama wanavyosema wenyewe. Jazakumullah khair. Faqad hana waqtu al-adhan. Naendelea. Wala yahillu lahu an yaqdhi hajatahu fi tariqin, wala si halali kwake kukidhi haja katikati ya njia, au mahali julusi linnas, au sehemu ya kukaa watu, sehemu ambayo watu wanakaa, au tahta al-ashjari al-muthmira, au chini ya miti yenye matunda. Haya riwaya zilizokuja ya miti yenye matunda, au katika mazbala, mazbala sehemu ya kutupa taka, la yani sehemu ambayo kwenye tahta al-ashjar al-muthmira, riwaya hii iliyokuja ni riwaya dhaifu, lakini wanazuoni wameitegemea yani kwa shawahid za al-buraza fil mawarid wa qari'ati tariq, imekuja wa tahta as-sibati al-anhar, yani katika sehemu za sibat, ni katika shati za nahar, kwenye kando kando ya mito, ambayo ukitazama imeingia moja kwa moja katika al-buraza fil mawarid. Buraza fil mawarid maanake kukidhi haja katika yani vyanzo vya maji. Hili ni jambo ambalo limekatazwa. Tayib, la yahillu lahu an yaqdhi hajatahu fi tariqin, si halali kwake kukidhi haja katika njia, au mahali julusi linnas, au sehemu ya kukaa watu, au tahta al-ashjari al-muthmira, au kwenye miti yenye matunda, au fi mahali yu'dhi bihi an-nas, au katika sehemu ambazo watu wanaudhika kwa hilo. Kwa hiyo hapa tutazame namna ya mazingira tuliyokuwa nayo. Na jamii zetu zilivyokosa, sisemi kwamba iman moja kwa moja, bali kuna hatari hata ya Uislamu. Moja katika alama za iman, katika shu'abil iman, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ni sahihi, moja katika shu'abil iman pale Mtume SAW aliposema al-imanu bid'un wa 70 shu'ba, kataja a'laha kalimatu la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq, wal haya'u shu'batun min al-iman. Hadithi inasema hivyo. Iman ni bid'un wa 70, yani 70 na kuendelea. Bid'un ni kuanzia 3 hadi 9. Kwa hiyo ni kuanzia 73 hadi 79. Ni sehemu 73 hadi 79. A'laha kalimatu la ilaha illa Allah. Sehemu ya juu kabisa ni kalima ya la ilaha illa Allah. Wa adnaha imatatul adha 'ani tariq. Adna shu'abil iman ni imatatul adha 'ani tariq. Sasa swali linakuja hapa. Hii ndio adna shu'abil iman ambayo imekuja hadithi sahihi kuashiria kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alionyeshwa amali za waja na akaona kikubwa kilichomuingiza mtu peponi ni nini? Shauka ambayo ilikuwa kat... mwiba ambao ulikuwa njiani mtu kauondoa. Ni adna shu'abil iman, lakini imemsawisha mtu kuingia wapi? Peponi. Leo sisi sio kuondosha, tunaweka uchafu. Hii inatoa dalili gani? Naomba nijibiwe. Kwamba sisi tuna imani, hatuna imani. Hatuna hata ile adna shu'abil iman. Hata ile shu'abil iman, adna shu'abil iman, hatuna. Utamkuta mtu katikati ya njia anakidhi haja. Basi tu kwamba pengine mgongo wake umestiriwa na nguo zake, basi yaliyo mbele yake tena anajua yeye mwenyewe. Wallahi al-azim. Na njia kama hizi au sehemu kama hizi zipo nyingi katika mji wetu. Hii ni dalili moja wapo, wallah, kama tutakuwa tunazifuatilia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi inaonyesha wazi kwamba sisi tuko wapungufu kabisa wa imani, wapungufu kabisa wa imani. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikiwa imatatul adha 'ani at-tariq ni adna shu'abil iman na imemsababisha mtu kuingia peponi, sisi hatuna hata hii, badala yake, badala ya kuondosha, sisi tunaweka uchafu, tuhukumiwe vipi? Hii ni dalili moja wapo ya wazi kabisa kuonyesha kwamba imani zetu ni dhaifu, na ndio maana linapotokea tatizo dogo linakuwa kubwa, yani kutokana na kwamba hatuchungi mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Tayeb, miongoni mwa adabu tutakuja ziona insha Allah katika darasa ijayo, lakini naomba tuandike faida hizi mbili tatu za adabu ya dukhuli al-khala au ya qada'ul haja. Wale ambao wenye vitabu, andika adabu hizi zifuatazo. Tayeb, ya kwanza kupiga bismillah na kusoma dua ya kuingia chooni ambayo tayari tumeshaiona. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Na wakati wa kutoka aseme ghufranak. Ya pili, la yastashaba, asiambatanishe wakati wa kuingia chooni, ma fihi dhikrullah, kile ambacho kina utajwa wa Allah tabaraka wa taala. Manake usiwe na kitu ambacho kina dhikrillah, kama pete au msahafu au karatasi ambayo yenye dhikrillah. usiambatanishi wakati wa kuingia chooni. Hiyo ni katika adabu. Adabu nyingine, alla yarudda ala ahadin, asirejeshe kwa yoyote asalama, asirejeshe salam athnaa qadaa alhaja, wakati anapokidhi haja asirejeshe salam. Hii tutaitolea ushahidi kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa Jabir, an Jabir ibn Abdullah رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه. كتوك وجابر رضي الله زمشكية نبباك جابر بن عبد الله أن رجلا حكيكمت مر على النبي صلى الله عليه وسلم ألبيت ألبيتيم تومي صلى الله عليه وسلم وهو يبول أكيوانا قذي حاجة فسلم عليه أكم سلمية. فقال رسول الله akasema Mtume صلى الله عليه وسلم idha ra'aitani ala mithli hadhihi alhala, utakaponiona niko katika mfano wa hali hii, fala tusallim alayya, usinisalimie fa innaka idha fa'alta dhalika, kwani hakika wewe utakapolifanya hilo, lam aruddu alayk, sitokurejeshea salam. Sawa. Hadith sahih رواه ابن ماجه وله شواهد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. رقم حديث كتك صحيح يا أي الشيخ الألباني نمبر 197. إذا رأيتني على مثل هذه الحالة وتكبنيونك كهلك ما هي فلا تسلم علي أسني سلمية فإنك إذا فعلت ذلك وتكبل فنيهيلو لم أرد عليك ستكرجشيا سلام. رواه ابن ماجة كتك سنن ابن ماجة نمبا يا حديثي 352 نا أمسيهيش الشيخ الألباني katika sahiha, bila shaka katika silsilati as-sahiha, namba ya hadithi katika sahihi ya Sheikh al-Albani 197. Tayib, adabu nyingine an yabta'ida wa yastatir an a'yuni an-nas, ajiweke mbali na ajistiri na macho ya watu. Hii tumeshaiona na vile vile ina hadithi كتوكا كوا عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما قال كان أحب ما يستتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل معناك إلي كوا كتو أمباشو أنك بندا متومي صلى الله عليه وسلم كجستيرياناتشو ني kuti la mtende. Bali alisema kwamba haish nakhlin sio kuti tu, bali ni mitende mingi, jamaa, ay nakhlatun majmua, nakhlun majmua, mitende iliyojikusanya. Kwa hiyo alikuwa akipenda kujistiri kwa hali kama hiyo. Na tukisema hadaf ni sehemu murtafia, sehemu iliyoinuka. Kwa hiyo pana muinuko, yeye anakaa chini pale. Kwa hiyo bila shaka atakayetoka huko nyuma au mbele ya muinuko ule pale, hamuoni mtume moja kwa moja, atauona ule muinuko kama labda ni kichuguu au kilima chochote, au kama pana kitu ambacho kimenyanyuka, basi kile ndio stara yake aliyokuwa akipenda Mtume صلى الله عليه وسلم, au sehemu yenye mkusanyiko wa miti kama hiyo mitende. Tayib, hiyo ni adab miongoni mwa adab. Nyingine, alla yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ard, asinyanyue nguo yake mpaka akurubie, hatta yadnu min al-ard mpaka akurubie ardhini pale, kwamba tayari kishafika pale mahali pa kukidhi haja ndio akunjue nguo yake. Yani sio unaenda chooni toka huku tayari umeshanyanyua nguo, haitakikani. Afanye yani anyanyue nguo yake wakati tayari kisha kurubia katika sehemu ya kukidhi haja. Na nyingine ya mwisho inshaallah kwa leo, alla yastaqbila alqiblata, asielekee kibla, wala yastadbirha bighaitin wala baulin. Na hadithi tutaiona mbele hapo, idha ataitum alghaita fala tastaqbilu alqiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin sharriqu au gharribu. Na hapa pana mahal yani tawdih, asielekee kibla wala asikipe mgongo kibla wakati wa kukidhi haja. Na aqwa au arjah aqwali ulama, hata kama itakuwa ni katika mahala ambapo ni palipoandaliwa kwa ajili ya kukidhi haja, basi asielekee kibla au asikipe mgongo kibla. Na Mtume SAW akasema sharriqu au gharribu, hii ni kwa wale watu ambao endapo kama ataelekea mashariki au magharibi, hatokuwa kaelekea kibla wala kakipa mgongo kibla. Kama sisi watu wa Afrika Mashariki, kibla chetu kiko upande gani? Wa kaskazini. Kwa hiyo sisi kwetu sharriqu au gharribu ni mutabik, inaendana nasi. Vile vile watu wa Madina ambao wao kibla chao kiko wapi? Kusini. Wao vile vile wakiambiwa sharriqu au gharribu, hadithi imeendana na mazingira waliokuwa nayo. Lakini mfano kama Sudan, Sudan kuelekea mashriq ndio umekielekea kibla. Kwa hiyo kwao wao kama ingelikuwa ni hadithi ni nasi, basi tungesema jannibu au shammilu, elekeni kusini au kaskazini, kwa sababu kwa wao akielekea kibla, akielekea mashariki ndio kaelekea kibla, na akielekea magharibi manake kafanyaje? Kakipa mgongo kibla. Kwa hiyo hii inaendana na watu wa jiha. Watu ambao wako upande wa kusini au kaskazini, wao wataambiwa sharriqu au gharribu, lakini walioko kinyume cha hivi, wao wasielekee mashariki wala magharibi, lakini wasikipe mgongo. Cha msingi mahalu yani atarkiz ni kuhakikisha kwamba haikielekei kibla wala hakipi mgongo kibla wakati wa kukidhi haja. Kwa hiyo atajitahidi kwa kadiri ya mazingira aliyokuwa nayo. Cha muhimu asikipe mgongo kibla wala asikielekee. Wallahu aalam, kwa leo tuishie hapa. Tutakujaendelea na adab mbili zilizobaki pamoja na mengineyo yanahusiana na adab za qadha'i alhaja na alistinja. Wallahu aalam. No.